Hac bir ibadettir, diğer ibadetler gibi. Emredildiği için yapılır bu. Ama her ibadet belli şarta bağlandığı gibi, yani namazın da öyle şartları vardır. Ayakta durabiliyorsanız ayakta durursunuz. Oturarak kılıyorsanız oturarak kılarsınız. Oturarak bile kılamıyorsanız yatar ayaklarınızı kıbleye doğru uzatır, öyle kılarsınız. Haccın da o vücubun tahakkuk etmesi için o türlü şartları var. Bu şartlara haiz olan insanlar giderler, hacca giderler. Evet, onu Allah'ın bir emri olduğu için, Allah mabudu mutlak, maksudu bil istihkak, ibadet onun hakkı. Biraz evvelki mülazalarla beraber müteala ettiğiniz zaman, üzerimizde sağanak sağanak lütufları var. Öyle bir Rabb-i Kerim'e karşı ibadette bulunmak bizim için bir vecibe, bu onun da hakkıdır. Daha sonra bize lütfedeceği şeyleri de bir yönüyle belki bundan dolayı lütfeder. Başka böyle beklentilere girmemek lazım. Ama bizim bu mevzuda böyle dupduru bir gönülle, saf bir yürekle o işe teveccüh edip duaların kabul edildiği, Cenab-ı Hakk'ın nazar rahmetle insanlara baktığı o yerleri çok iyi, çok zengince değerlendirmek Allah'ın izniyle, inayetiyle elimizde. Şimdi Kabe'yi gördüğün zaman biniyorsun vasıtaya, giderken diken dolu dolu gitmek lazım yani. Nereye gittiğini bilmek lazım. Bir yönüyle yeryüzünde Sidretül Münteha'nın iz düşümüne gidiyorsun sen. Bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın teveccüh ettiği bir aleme gidiyorsun. İnsanlığın Allah'ı gösteren mihrabına yolculuk yapıyorsun. Bunu bilerek gitmek lazım. Hep o duyguyla, sinen onunla atarak oraya gitmek lazım. Bu arada bütün o emkineyi, mübarekeyi Cenab-ı Hakk'a yaklaşma, tazarru ve niyazlarını sunma orada. Ümmeti Muhammed'in ağzı olarak, ümmeti Muhammed'in kalbi olarak heyecan yaşayıp ve heyecanlarını dinlendirmekle geçirmek lazım. Bu emkinede bulunmak lazım. Kabe ilk gördüğü zaman insanın duasını Allah kabul buyuruyor. İnsan kendisi için dua etmesi günah değildir. Allah'ım bana kamil iman ihsan eyle, ihlas ihsan eyle, samimiyet ihsan eyle, marifet, muhabbet, aşk-ı iştiyak ihsan eyle demesi, hele bunlardan bazıları zat-ı üluhiyet adına olduğundan dolayı bunlar nezd-i üluhiyette kabule geçen şeylerdir. İsteyebilir bunları. Kabe'de döneceğim geriye. Mina'ya gittiği zaman orada işte bir göç yaşıyor. Allah için rihlet ediyor. Şeddiri hal ediyor oraya. Çok defa yaya gider insanlar. Şimdilerde vasıta var ama fakat yaya gitmek daha şirin düştüğünden çokları yaya gider orada. Bazen çadırlarda kalırlar. Bazıları için binalar vardır. İmkanları geniş olan şeyler. Yani orayı bütün tarihiyle tezekkür ederek, ta Hazreti İbrahim'le, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada temiz sineler aramasıyla tahattür ederek, Arafat'a çıkmak için ilk arınma kurnası olarak orada bulunmak, Cenab-ı Hakk'a içini dökmek, yalvarmak, niyazda bulunmak, hiç boş geçirmemek çok önemlidir. Orada da dualar makbul. Sonra Müzdelife'yi aşıyoruz, Mina'dan doğrudan doğruya Arafat'a çıkıyoruz. Arafat'ta ehli tahkikin ifadesiyle Cenab-ı Hak orada yapılan duaları bir yüzde nispetiyle söylemek doğru değil de fakat çoğunluğu ifade etmek için %99 Allah kabul buyuruyor. Bazı kimseler oraya liyakatsız olarak çıkmış olabilirler. Fakat işlerinde Cenab-ı Hak'a teveccüh etmiş bir düzini insan varsa Cenab-ı Hak onlara bakarak diğerlerinin dualarını da kabul buyuruyor. Birisinin müşahedesiyle böyle bir şeyin olduğuna binaen ben bunları arz ediyorum. Yani duaların reddedileceği yerde şunlar, şunlar, şunlar vardı burada diyor Cenab-ı Hak. Ben de dualarını kabul ettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta hep ümmetini dilemiş. Hatta insan hakları içinde çırpınmış durmuş. Ne olur Rabbim onu da bağışla. Böyle mahzun, kalbi kırık orada cevabı sevap alamamış. Müzdelife'de de hiç uyumadan sabaha kadar dua etmiş. İnsan başka gün uyuyabilir yani. Ne Arafat'ta uyumalı, ne Müzdelife'de uyumalı, ne de Mina'da uyumalı. Müzdelife'de de dua dua yalvarmış, ellerini açmış. İbn Abbas diyor ki yanında bulunuyor o esnada, veda haccında, vida haccında. Diyor, duasının sonuna doğru tebessüm buyuruyordu. Anladım ki o istediği ısrarla, istediği mevzuda kendisine bir işaret geldi. İnşallah öyledir. Çünkü öyle olması bizim de beraatımız sayılır. Bunların hepsi bir yönüyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh, tadarru ve niyaz adına açılmış menfezler. Bu menfezleri Allah açmışsa boşuna açmaz o menfezleri. Oraya müteveccüh olan, o menfezin varsa anahtarı, kilidi, onunla uğraşan, meşgul olana Cenab-ı Hak cevabı sevap verir. Onu mahrum etmez. Bundan emin olmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duada da duanın kabul olacağını itikad ederek dua etmek lazım. Edeyim ne olursa olsun değil. Hayır, ediyorum ben bunu. Göbeğini çatlatırcasına Allah'ın bahtına düştüm. Allah'ın büyüklüğüne sığınıyorum. Allah'ın rahmetinin enginliğine dehalet ediyorum. Allah'ım beni benim çirkinliğimle baş başa bırakma, günahlarımı. Allah'ım arınmaya geldim. Arındır senin elinde. Böyle içinden heyecan tufanları halinde köpüren şeyleri aynı zamanda diliyle ifade etmem, o duygularıyla hakikaten onları takip etmem. Bunlar önemli şeyler. Bütün bu emkine-i mübarekede insan mübarek mekanlarda kendisi için dua etmesi de olabilir. Evladı yali içinde, kardeşleri içinde dua ısmarlamalar oluyor. Diyelim ki Ali Veli falan gidiyor. Diyorsun ki ne olur bana da dua et diyorsun. En basitinden bir dua yani. Orada ismimizi yad ederek Allah'ım buna da imanı kamil ihsan eyle diye bir duada. Bu kadarcık bir sadaka ne olur filan. Dolayısıyla insanlar bir de bir sürü yükle gidiyor oraya. Taahhüt ediyorlar. İnşallah yapacağız onu diyorlar. Fakat bana göre ben hacca gidenlere hani şöyle demek geliyor bugün. Biz de perişanız. Günahlarla malemalız. İki büklümüz. Ayakta değiliz. Dizdeyiz. Kendi ayaklarımız üzerinde durmuyoruz. Başkalarının altımıza koyduğu şeyler üzerinde duruyoruz. Bazen onu çekiyorlar adeta. İdamlık insan gibi böyle ipe asılı kalıyoruz. Hep berdar oluyoruz. Bu açıdan da ümmeti Muhammed'in durumu bizim şahsi durumumuzdan çok önemlidir. Hazreti Pir diyor ki ümmeti Muhammed'in dertlerini düşünmek, kendimi düşünmekten beni alıkoyuyor. İşte bu fedakarlıktır, bu hasbiliktir. Bu insanlığa kendisini adama demektir. Bu açıdan da hani Kabe'den başladık. Kabe'yi görünce dua makbul. Allah kıtmire nasip etmişti ben. O gün belki 100-200 tane insan vardı bilebildiğim sizin arkadaşlar dairesinden. Hepsini yazıp serhattıma koymuştum buraya. Kabe'yi görünce orası cennet gibi gelmiştim. Hallaş, Haccar bu düşüncelerimi duyunca zannediyorum gözleri dolmuştu. Bu esnada bana cennete gir deselerdi girmezdim. Aynı şeyi Ravza-i Tahir'e de ama o sevgiliyle aramda benim birkaç adım vardı. Ben orada çıkardım. Kardeşlerimin adlarını söyleyerek dua ettim orada. Şimdi daha engince dünyanın değişik yerlerinde hep bir diriliş heyecanı yaşanıyor. Kabe'yi gördüğümde ellerimi açarım, yüreğimi çatlatırcasına Allah'ım ümmeti Muhammed'e selamet. Malum ebdalların duası. Allahümme erham ümmete Muhammedin. Allahümme afirli ümmeti Muhammedin. Allahümme erham ümmete Muhammedin. Allahümme afirli. Allah basiret ihsan eylesin. Akıl ihsan eylesin. Derlenip toparlanmayı lütfeylesin. Ve hasımlar karşısında muzaffer eylesin. Mansur eylesin. Ve afanna ve afirlana ve erhamna ente mevlana. Fansurna ve kavmi kafirin. Ben o duamı Mina'ya yürürken de aynı şekilde sürdürürüm. Gece Mina'da, çadırda veya evimde kalkar, yüzümü yere koyar, aynı şeyleri tekrar eder dururum. Mina mübarek bir yerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de aradığı, bulamadığı cevabı orada bulmuştu. Başka yerde aradığı şeyi orada bulmuştu. Orada ona sahip çıkılmıştı. demek ki orada bir sahip çıkılma esprisi var. Cenab-ı Hakk'ın öyle bir teveccühü var. Sahip çıkılacağımız bir yerde ellerimizi açar, Cenab-ı Hakk'a yalvarır. Allah'ın, ümmeti Muhammed'in bu diriliş vetiresini tamamla sen diye dua ederim. Kalkarım Mina'dan, Arafat'a çıkacağız ertesi gün orada. Arafat'a doğru yürürken çok önemli bir yere yürüyoruz. Kim bilir belki orası yeryüzünde ama Cenab-ı Hakk'a en yakın olan bir yerdir. Belki orada evli olmayan insanlar bile ciddi bir kurbet yaşıyorlardır. Orada Cenab-ı Hak utufeyi şahanesi adına fevkaladeden lütuflarda bulunuyordur. Bu açıdan oraya kadar hep ben içimi döker, Cenab-ı Hakk'a yalvarır, yine ümmeti Muhammed'i dilerim. Kendini de dilesin insan bir kusur etmiş olmaz fakat ümmeti Muhammed'i dilemek. Arafat'ta yatmam, oturmam, bir şey yemem icabında, bir bayılma mayılma gelirse ağzıma bir şey atarım ama orayı öğleden sonra ta akşam güneş batıncaya kadar o birkaç saat hep dua ile, yalvarma ile, yakarma ile geçiririm. Orada samimiyetimi, sadakatimi ortaya koymaya çalışırım. Görüyorsun ya Allah'ım, yani ben hep ümmeti Muhammed'i düşünüyorum. Şu anda kendimi sildim. Üzerime bir çarpı koydum ben. Nazarımı ümmeti Muhammed'e tevcih ettim. Sadece onları düşünüyorum dersin orada. Denecek şeylerle alakalı işte dinin ilası gibi, dünyanın dört bir yanında sinelerin dini mübini İslam'a karşı inşirahı gibi şeyler olmanın yanı başında Allah'ım dinimize, diyanetimize düşman olanların ya hidayet eyle ya haklarından gel. Ya hidayet eyle. Türkiye'de de, Hindistan'da da, Pakistan'da da, Suriye'de de, Mısır'da da tiranları unutturacak kadar tiranlar var. Şimdi bunları da Allah'a havale etmek lazım. Allah Müslümanların belini doğrultmalarına imkan versin. Bu onları da iki büklüm etsin, haklarından gelsin. Şimdi bunlar dua adına doneler. Siz tasrih edebilirsiniz burayı. O eşrar zümrelerini tasrih edebilirsiniz. Dini, diyaneti duyduğu, gördüğü, yaşandığına şahit olduğu zaman çıldıran, hezeyana giren o keferevü fecereyi bazı yerlerde kafir, dinsiz, imansız, bazı yerlerde de münafık İslam ülkelerinde. Biz dinin karşısında değiliz. Ama o dinin en küçük emrinin çarşıda, pazarda, sokakta görülmesine karşı tahammülleri yoktur. Küstahlık yapıyorlar. O insanlara, herkese tanıdıkları hürriyeti tanımıyorlar. Demokrasinin verdiği hak ve imkanları tanımıyorlar. Bu açıdan da o türlü o emkine-i mübarekeyi bence ümmeti Muhammed'i nazara alarak onun geleceği adına bu türlü dualarla hep değerlendirmeye çalışırım şahsen. Toplarım başıma, duruma göre, seviyeye göre, o insanların seviyelerine göre orada ne denecekse onu derim. Rabbime yalvarırım, akşama kadar yalvarırım. Allah emrettiği için onu yapmak lazım. Allah'a yakınlığa vesile olması için onu yapmak lazım. Orada farz, vacip, sünnet, müstahap, adab, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adeti seniyeleri, Abdullah İbni Ömer'in uyması gibi hani bir yerde şeyini bile, ıtrahatene bile yok öyle bir derdi onun. Fakat Efendimiz orada oturdu, abdestini tazelediği, yenilediği için diyor, burada böyle yaptı diyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adeti seniyelerine ittiba niyetiyle bir insan onun yaptıklarını yaparsa adeti ibadete çevrilmiş olur. Hep ibadet yapar orada. Elden geldiğince kalp temiz böyle, hep duru, hep Allah'a müteveccüh olmalı. Hep orada din konuşmalı, din düşünmeli, dini yaşamalı. Hep ümmeti Muhammed'in saadet ve selameti uhreviyesi adına yalvarıp yakarmalı. Yani Allah için işlemeli, Allah için başlamalı, Allah için oturmalı, Allah için kalkmalı. Allah için Kabe'ye yürümeli, Allah için Kabe karşısında el açmalı, Allah için ne yapmalı? Mültezime yüzünü koymalı, sürmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte burada gözyaşı dökülür. Allah için Hacer-ül Esved'i istilam etmeli veya öpmeli. Allah için Mina'ya gitmeli, Allah için Arafat'a çıkmalı, Allah için Müzdelife'ye inmeli. Allah için, Allah için, Allah için saniyelerin içine seneleri sığdırmaya çalışmalı. Allah'ın izni inayetiyle. Herkese sözümüzü geçiremez, herkese derdimizi anlatamayız. Bir de herkes sizinle aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşmadığından dolayı, dinin önemini kavrayamadıklarından dolayı, onlara bu mevzuda hassasiyetinizi kabul ettirmede biraz zorlanırsınız. Fakat bildiğiniz bir çevre vardır yani. Türkiye'den giden 200 bin insan varsa, bunlardan 100 tanesiyle, 200 tanesiyle bile bir araya gelebiliyor. Aynı duyguyu paylaşabiliyorsanız, söylediğiniz sözleri onlar da aynıyla hazmedebiliyorlarsa şayet, yürekten sizin biraz evvel dediğiniz gibi her şey amin diyebiliyorlarsa, bence onları başıma toplarım. Ruhumun ilhamlarını sinelerine boşaltır. Onların içine de bir avuç kor atar. Onlarda da yangın meydana getirir. Yanan bir insanın feryadı figani ile Allah'a el kaldırır. Yallah. Yani sizinle aynı şeyleri paylaşanları bir araya getirseniz. O samimi yürekten çoktur orada ya. Grup grup. Ağlamalar, bayılmalar, kendinden geçmeler. Arkadaşların o samimi duasına gelen de takılıyor. Gelen o halkaya takılıyor. Gelen o halkaya takılıyor. Zaten millet orada kendi heyecanını böyle kibritleyecek veya tetikleyecek bir atmosfer arıyor. Öyle mübarek, nurani, Allah'a yakın bir halka bulunca o da onlara dahil oluyor. Yine keza Arafat'tan Müzdelife'ye inerken İşte akşamüstü arkadaşlar şu itrin havasında Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahi Elhamd okuyorlar. Beste de çok latif yani. Tekbir inliyor orası. Böyle kol kola girmiş inliyorlar. İşte İranlı, Turanlı, Zenci, Beyaz hepsi böyle geliyor. Yanınızdan geçerken o güzel havayı, o tatlı musikiyi duyunca, o tekbirlerin sadasına şahit olunca hemen ağırlıyor, kendisini frenliyor. O da sizin halkaya dahil oluyor, aynı şeyleri söylüyor. İşte onu yapabilmek, yani elden geldiğince herkese o gayeyi hayaliniz, o mefkureniz istikametinde bir şeyler söyleme veya söylediklerinize amin dedirsin. Bir kere Efendimizle alakalı, Ravza-i Tahire ile alakalı, Kabe ile de alakalı bazı şeyler okuyarak o mevzuda, o büyüklerin, o evliyanın, asfiyanın, ebrarın böyle yüreklerimizde heyecan meydana getirecek şeyleri, heyecanlarımızı tetikleyecek şeyleri okuyarak öyle gitmek çok önemlidir yani. O zaman Erzurumların tabiriyle orada ağlamak değil, uğunursun. Kendinden geçersin. Bir diğer mesele de orada laubalilikle vesile olabilecek ortamlardan kaçınmak lazım. Füzuli şeylerle iştigal eden insanlarla bulunmamak lazım elden geldiğince. Bir de iki de ben insanlarla beraber olmamaya çalıştım. Sadece duada yani. Uzak durdum, beni bulamasınlar. Çünkü sonra nasılsın, iyi misin, hastalığı nasıl falan, bu türlü füzuli şeylerle. Öyle yapacağıma orada esasen insanların gönüllerini yumuşayıp gözlerinin ceyhun olduğu yerler vardır. Onu kollarım. Mesela muacehede parmaklıklara yapışmış adam yüreğimi deldi benim. Orada ya Resulallah diyor, günlerden beri buradayım. Sesini alamadım. Şimdi Kabe'ye gideceğim. Bana sorarlarsa ne getirdin, ne diyeyim ben? Öyle şeyler söylüyorlar ki bakıyorsun Akif de buna şahit olmuş bu arada. Sudanlı, Seylanlı. Aynen öyle. Biz orada Ravza-i Tahire'de dua ediyoruz, hiç unutmam. Arkadaşlarla beraber kalabalık 5-10 tane insan. Ben gineri yakar gözyaşlarım baktı. Yanımda oldukça gösterişli böyle kameti bağla birisi geldi. Sağ tarafta durdu. Ben bağladığımı görünce mendille çıkardı, yüzümde gözümde de var saldı. Sonra yüzüne gözüne sürdü. Bence kalbimizde heyecan uyaracak bu emkineyi mübareke onları kollamak bir fırsattır. Bir daha nasip olur mu olmaz mı deyip bunu çok iyi, rantablı değerlendirmek lazım. Sorunuz da var. Rantablı. Kusura bakma, ben bir şey diyemeyeceğim.